Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Ercanur Ünal'a da teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bir yaz mevsimi klasiği olarak Açık Yeşil'de felaket haberleriyle başlayacağız tabii. Biz geçen hafta bayram nedeniyle de program yapamadık. Bu arada üst üste felaketler geldi. Hem Avrupa'da, hem Çin'de, hem Amerika, Kuzey Amerika'da üst üste felaketler devam ediyor. Sibirya'da. Ama bunlara bakmadan önce bir tane elimde önemli bir, ilginç bir araştırma var. Biraz ondan bahsedeceğiz. Almanya bu büyük selde neden hiçbir önlem alamadı? Bununla ilgili ilginç bir araştırma var Politico'da çıkan. Ama ondan önce Türkiye'de ciddi bir sıcak dalgasının etkisi altına girmek üzere. Zaten Türkiye'nin batı kesimleri, özellikle Muğla, İzmir civarları, Ege kıyıları 40 derecelere varan sıcaklıkları görmeye başladı ama daha geniş. Nasıl? Aydın'da 42. Evet, ama daha da geniş bir alanın, yani özellikle İstanbul'u da içine alan ve Trakya'nın ağırlıklı olarak Türkiye'nin batısının, ardından da bütün Türkiye'nin, yani önce cuma cumartesi gibi en geç İstanbul dahil batının ve ardından da bütün Türkiye'nin hafta başından itibaren sıcak dalgasının etkisi altına gireceği belirtiliyor ve belirtilen sıcaklıklar çok yüksek, yani 40 derecelerin üzerinde sıcaklıklar beklendiği Severe Weather Avrupa sitesinde Türkiye en duyarlı noktalardan bir tanesi olarak görülüyor ve bu kez de bir ısı kubbesi, yani bu şey tarafında, Kanada'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısında görülene benzer bir ısı kubbesinin özellikle Avrupa'nın batısında, doğusunda, yani Balkanlar, Doğu Avrupa ve Türkiye'yi de içine alan bölge üzerinde oluşacağı ve bunun en az bir hafta süreceği gibi bir bilgi var. Bu son derece önemli ve kritik, çünkü 40 derecelerin üzerine, 37-40 derece civarındaki sıcaklıklar bu kadar uzun sürerse çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacaktır. Bayağı yangınlara da tabii. Orman yangınlarını da arttıracaktır. Ama bununla ilgili herhangi bir uyarı vesaire var mı? Ben yine her zamanki gibi çok yakından takip etmiyorum ama. Vatandaşlar dikkatli olsunlar dedi. Yani bu uyarıları da ciddiye almaya imkan yok maalesef. Yani ne demek dikkatli olsunlar? Kim dedi? Kim dedi? Meteoroloji mi? Bir açıklama geldi yani. Dün okuduk, şimdi kimin söyledi? Yani resmi makamlardan, ama vatandaşlar dikkatli olsunlar, özellikle belli bir yaşın üzerindekiler filan diye. Ama genel bir uyarı. Genel, evet yani. Hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Oysa öte yandan, yani Adana'da mesela biraz önce tahkik etmek fırsatımız oldu. Söndürülememiş Sarıçam merkezinde, ilçesinde orman yangını. Mustafa'lar mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını, bayağı 3 helikopter, bir uçakla müdahale etmeye çalışıyorlar ve yangın henüz bakıldığı zaman orman işlerinin içinden, Orman Bakanlığı'nın sitesinden söndürülmüş gibi gözükmüyordu bir saat öncesine kadar. Ama tabii orman yangınlarıyla ilgilenen en azından bir teşkilat var. Yani bir işte ormancılar var, genel müdürlük var, bakanlık var, orman yangınlarıyla ilgili birimler var. Hani ne kadar iyi bir müdahale vardır yoktur. İki hafta önce Caner Dönmez'de bayağı uzun uzun konuştuk bu konuyu. Yani Türkiye'de sonuçta ormancılık diye bir şey var. Orman yangınları diye bir sorun var. Ama sıcak dalgası diye bir sorun yok mesela. Yani yok. Türkiye'de şu anda sıcak dalgası ya da sıcağın bir sağlık sorunu olduğunu, bir afet olduğunu, olabileceğine dair herhangi bir fikir, bilgi, ufak tefek bazı eylem planlarında çeviri olarak konmuş cümleler dışında yok. Mesela Yeşil Gazete'de dün yayınlanan ilginç bir haber vardı. Yunanistan'da, Atina'da, evet, Atina Belediyesi'nde sıcak dalgaları ile mücadele için bir müdürlük oluşturulmuş. Yani bu da tabii geç aslında, çünkü Atina ilk büyük sıcak dalgasını, yani çok sayıda insanın öldüğü ilk sıcak dalgasını 1987'de yaşadı. Çok meşhur bir çalışmadır Atina sıcak dalgası çalışması. Biraz zaman almış tabii, 30 seneyi geçmiş, ama yine de en azından Atina'nın bununla ilgili çeşitli projeler yürüttüğünü de biliyoruz geçen yıllarda. Şu anda Atina Belediyesi'nde bir müdür, Eleni Mirevili'ymiş ismi de, kenti soğutmanın yollarını arayacak bir müdürlük kurulmuş. Şimdi bu noktaya gelmek için Türkiye'de kaç sıcak felaketi yaşanması gerekecek? İnşallah yaşanmaz, ama mesela bu hafta başlayacak olan sıcak dalgasının hem belediyeler tarafından, yani gerek büyükşehir belediyeleri, gerek ilçe belediyeleri tarafından, gerekse Sağlık Bakanlığı ve valilikler tarafından ciddi bir şekilde afet olarak ele alınması gerekirdi. Ama böyle bir şey yok. Bu arada haritalara baktığınız zaman, yani önümüzdeki günlerdeki bu sıcak dağılma haritasına baktığınız zaman, tam bu polar vortex paternini görüyorsunuz. Bu ne demek? Yani kutupların, ne diyelim, kuzey kutbunun yüksek irtifalarında çok hızlı bir şekilde dönen o kutup rüzgarları. Gulf Stream dedikleri işte, akıntısı, körfez akıntısı. Yok, Gulf Stream değil. Atmosferdeki polar vortex rüzgarlarından bahsediyorum. Evet. O rüzgarların kutuplardaki büyük erime nedeniyle, buzların erimesi nedeniyle şeklinin değiştirdiğini defalarca konuşmuştuk Açık Yeşil'de. Evet. Aşağı doğru sarkıyor ve bu da Kuzey Yarımköy'de ilginç bir patern oluşturuyor. Bir aşırı sıcak, bir soğuk. Bir aşırı sıcak, bir soğuk, dilimler oluşuyor. Şu anda haritalara bakarsanız, yani haritayı tarif etmeye çalışacağım size, Avrupa'nın üzerinden bir çizgi geçiyor. Yaklaşık olarak işte Balkanlardan ve Rusya'dan itibaren doğuya doğru sıcak, aşırı sıcak. Bunun batısı ise soğuk ve yağışlı. Böyle bir çizgi geçiyor. Şimdilik bu önümüzdeki günlerin tahmin haritası. Şu anda İskandinav ülkeleri de sıcak dalgasının altında, ama birkaç gün sonra Avrupa soğuk, biz sıcak olacağız. Yani böyle enteresan bir geçişler yaşanıyor. Tabii Londra'da yaşanan büyük sel. Evet, yani mesela şey, onu da çok acayip, benim İngiltere'de yaşayan da bu şimdi buralarda olan bazı arkadaşlarım inanmakta güçlük çekti. Londra sular altında, farkında mısın dedim. Ya duymamıştım filan dedi, ama Sadık Han, yani Londra Belediye Başkanı, bunun daha başlangıç olduğunu söylemiş. Ve iklim şeyinde, yani bu seller ve iklim krizinde Londra'nın hedefte olduğunu, yani ilk sırada olduğunu, cephede yer aldığını söylemiş tabiri caizse. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir ölüm vakası yok, ama Londra'daki metro istasyonları mesela su dolduğu için kapatıldı birçok yerde. Evet, kapatıldı. Yollar su bastı. Yine bu hani nispeten ucuz atlatılan bir şey olarak görülebilir, ama tabii Almanya'daki sel, özellikle Almanya ve Belçika'daki aslında seller özellikle çok ciddi ve hani alışılmadığında ötesinde ciddi bir sorun. Çünkü şimdi o yazıya çok kısa bir değinirsek, Politico dergisinde çok geniş bir araştırma yayınlandı. Bir hafta önce, yaklaşık 5 gün önce. Avrupa'da, Almanya'da ve Belçika'da bu seller oluşmadan çok önce, yani günler önce aslında European Flood Awareness System diye bir sistem varmış. Yani Avrupa Sel Uyarı Sistemi, EFAS diye. Bu sistem hem Almanya hem Belçika'daki bütün yetkililere, hükümetlere ve yerel yönetimlere uydu görüntülerinden ve tahminlerinden yola çıkarak Ren ve Muz, nasıl okunuyor? Moz Nehri mi? Möz Nehri, Belçika'daki Möz Nehri ve Ren Nehri, meşhur Almanya'daki, bunların çok ciddi extreme danger şeyi skalada, yani aşırı tehlikeli en üst skalanın en üstünde uyarı vermiş. Ve bu şeyin mesela orada çalışan, EFAS'ta çalışanlar bu uyarıyı vermeden önce durumun çok kötü göründüğünü söylüyorlar. Kendi aralarındaki konuşmaları yazıyor. Ve ardından 25 ayrı uyarı notu gönderiyorlar. 25 o bölgedeki 10 Temmuz'la 14 Temmuz arasında. 4 günde 25 tane uyarı gönderiyorlar. Ve EFAS tarafından da özellikle Ren Nehri'nin taşma tehlikesinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Ve ardından ne oluyor? 200 kişi, benim gördüğüm en son sayı 200'dü. 200 kişinin hayatını kaybettiği bölgede görülmüş en büyük felaket ortaya çıkıyor. Peki diye soruyor gazeteciler, bu nasıl oldu? Yani bu kadar çok uyarı yapılmasına ve işte Belçika'daki o kapakları açılan barajın yıkılma tehlikesi de bildirilmiş. Yani bunların hepsi bildirilmesine rağmen nasıl oluyor da hiçbir boşaltma yapılmıyor, hiçbir köy boşaltılmıyor. Hatta boşaltılmıyordan öte o Almanya'da insanların en çok öldüğü köylere haber dahi verilememiş aslında. Bu akıl yani, alamayacağı bir hazırlıksızlık. Yani bu hubris de denebilir işte. Yani, hazırlıksızlık da değil, hazırlık var. Yani asıl işin tuhaf tarafı bu. Müthiş bir uyarı sistemi var. Her şeyi önceden görüyorlar ama halka ulaşamıyor bu uyarı. Yani daha doğrusu yerel yetkililer herhangi bir önlem almak yönünde harekete geçmiyorlar. Merkezi i̇şte yetkililer de öyle. İplemiyorlar. Yani çok ilginç bir şey. Şeyin örneğini gördün mü bilmiyorum. Yani tam bununla bağlantılı olduğu için araya girdim. Kusura bakma ama yani Alman Cumhurbaşkanı bu felaket, gerçek felaket olarak nitelendirdiler. Çünkü hem Merkel hem de Avrupa Almanya Cumhurbaşkanı bu konuda halka hitap ederken arkada durup onu dinleyenler var politikacılar arasında ve muhtemelen Hristiyan Demokratların işte başbakan adayı olan kişi de Armin, neydi unuttum şimdi. Armin Laschet'in kendi Cumhurbaşkanı konuşurken kendi yanındakilerle dalga geçip kahkahalar attığı görülüyor. Evet, yani Almanya'nın yaşadığı tarihi bir felaket karşısında bu kadar gayri ciddi laubal, sonradan özür diledi ama ne çare yani. Evet. Ona da aslında gelmek lazım. Çünkü Almanya'da Hristiyan Demokratların oyu da beklenmedik bir şekilde artmış durumda. Yeşiller ikinci sıraya düştü. Ama bu arada haberden devam edersem, Belçika'da bu Öpen Gölü, baraj gölü, 25 milyon metreküp su bulunan bir gölün de taşma tehlikesi olacağı bildiriliyor. Fakat oradaki yetkililer ya bu bizim baraj bunu taşır diyorlar. Ve 48 saat boyunca barajın dolmasını seyrediyorlar. Ve ardından barajın çökme tehlikesi ortaya çıkınca da aslında sele neden olacak. Evet, kapaklar açılıyor ve burada da mesela şu anda Belçikalı yetkililer gazetecilerin sorularına cevap vermiyorlarmış. Yani bu nasıl oldu? Bu kadar büyük bir hata nasıl yapıldı? Çünkü baştan yavaş yavaş açılsa muhtemelen verilse o biriken sular. Böyle bir şey, bir tür tsunami ortaya çıktı diyorlar. Bu Verbier denen kentte ya da kasabada özellikle bir tsunami'nin ortaya çıktığını, bir tür tsunami'nin ortaya çıktığını söylüyorlar. Almanya'da ise durum daha da kötü. Çünkü Almanya'da Almanya Ulaştırma Bakanlığı bölgesel yetkililere, şimdi Almanya'da tabii desantralize bir sistem olduğu için kararlar aslında federal ülke olduğu için kararlar tamamen Berlin'den alınamıyor aslında. Eyalet, yani evet. Eyaletlerin kendi almaları gerekiyor ya da belediyelerin alması gerekiyor. Yani aslında daha verimli bir sistem, etkili bir sistem olması gerekiyor bunun. Fakat 61 saat önceden Alman Ulaştırma Bakanlığı bir şey yapmış, uyarıda bulunmuş. Özellikle yolların kontrol edilmesi için falan yine hiçbir şey yapılmıyor. Özellikle bu Bad Münsterfeld kasabası, bir kaplıca kasabası, sular altında kalan yerlerden birinde Ve işte aşağı yukarı haber böyle gidiyor. Tamamen bir önemsememe, işte belki bir kibir de işin içerisinde olabilir. Yani bizim Evet. sistemimiz buna dayanır. Hatta mesela haberin en sonunda Hagen kentinin belediye başkanına, yani bütün bundan sonra ne yapacaksınız diye sorulduğunda, yani biz bu kentin altyapısını değiştiremeyiz ki, neyse o diye cevap veriyor. Yani bütün bundan sonra bu tür bir sele karşı önlem almanın ancak yani hoş bir fikir olacağını söylemiş belediye başkanı. Yapılacak bir şey yok demiş. Bu da çok enteresan. Almanya gibi bir ülkede bunun söylenmesi. Evet, yani şey de ilginçti mesela, aynı bu konuda oldukça önemli bir yazı kaleme aldı Naomi Klein'da The Intercept sitesinde. Onlar bize bir şey olmaz abi mantığında ya da abla mantığında olduklarını söylüyor. Çünkü zengin ülkeler bunları işte Hindistan'da muson yağdı, perişan oldular, Pakistan'da, Madagaskar'da şu bu. Filipinler'de şunlar oldu. Yani yoksul ülkelere özgü bir şey olarak görmekte, kendi sistemlerinin sarsılmaz ve mükemmel olduğunu düşündükleri için de böyle bir ruh haline ve fikriyata sahip olduklarını da inceleyen ilginç bir yazı yazmıştı Naomi Klein. Yani halbuki belki de mesela Çin'de de biliyorsunuz bir büyük sel oldu. Yani Henan hatta eyaleti. bir Değil mi? Henan eyaletinde 25 kişinin öldüğü söyleniyor. Bilmiyorum sonradan aktı mı bu sayı ama 500 kişi bir tünelden kurtarıldı trende falan. Ama mesela 200 bin kişi boşaltılmış Henan'da. Evet. Yani Çin tıpkı bu koronavirüs salgınının başında yaptığı gibi belki daha etkin önlemler alabiliyor. Ama Batı'nın bir tür kendini immün sayma, bağışık sayma gibi, yani bu tür felaketlerden bir tavrı olabilir. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi Tokyo Olimpiyatları. Tokyo Olimpiyatlarını inatla Japonya'ya ve Tokyo'ya verdi Uluslararası Olimpiyat Komitesi bütün uyarılara rağmen. Hatta sıcaklık açısından da şöyle demiş. Yani Olimpiyat Komitesi'nin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin olimpiyatları 2020 için, şimdi bir sene ertelenmiş şekilde yapılıyor gerçi ama Tokyo'ya verme gerekçelerinin biri bu tarihlerde böyle ılık ve güneşli bir hava olur Tokyo'da. Şu anda 37 derece en az. Büyük bir sıcaklık, daha Büyük bir sıcak sıcak algısı dalgası yokmuştu. var. Sıcak dalgası var. Açılışta bir okçu bayıldı değil mi? Şey, Evet. açılışta yapılan şeylerde bir Rus okçu bayıldı falan. Ve inanılmaz bir işte anlamazlık, kibir ne derseniz bir şey olmaz. Yani bunu söyleyen Japon yetkililerdi. Çünkü buradan kazanacakları para herhalde akıl durduracak bir şey Evet, olsa gerek. sponsorlukların çizelgesi de verilmişti grafikte. Hakikaten dünyanın bütün büyük önemli şirketleri bunu kendileri resmi geçit yapıyorlar. Yani sponsor listesinde gösteri yapıyorlar. Çok acayip. Son olarak Kuzey Kutbu'na da hızlıca bakıp bir kısa müzik arası verelim. Kuzey Kutbu'nda da şu anda, yani günübirlik olarak izleyebiliyorsunuz erimeyi. Şu anda erime düzeyi 2012'deki rekor erimenin olduğu 2012 yılındaki çizgiyi takip ediyor. Yani geçen sene biliyorsunuz 2012 rekorunu aşağı yukarı egale etmişti erime. Bu sene de ya rekoru kıracak ya da yine rekoru egale edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla hani o eski dalgalanma bitti yani. Bir sene az erir, bir sene çok erirdi. Bitti tabii. Şimdi her sene eskisinden daha kötü bir şekilde erimeye devam ediyor. Ve biz de seyrediyoruz hep Evet, beraber. Hatta bir seyretmiyoruz. de onlar Seyretmiyoruz. seyrediyorlar. Evet, çok acayip yani şeyde İtalya'da da dolu yağması mesela Po Ovası'nda Evet, o da vardı. vadisinde yani görüntülere şaşıp kalmamak elde değil. 10 santimetre çapındaymış dolular. Gökten taş yağdı yani resmen. Ve A1 Karayolu'nun filmleri de vardı, videosu. Yüzlerce, belki binlerce araba karayolunda ön camları başta olmak üzere paramparça olduğu için doludan öyle yolun ortasında kala kalmışlar ve büyük bir şaşkınlıkla işte telefonla konuşuyorlar. saçlarını başlarını kaşıyorlar. Ne yapacaksın? Muazzam bir zarar. Nasıl çekilir? Ne yapabilirsiniz ki zaten öyle bir durumda? Sıfır. Evet. Yoldan çıkarılamaz. Çekilemez. Evet. Araçlar. Böyle bir manzara. Belki de takip edelim. Belki de çekememişlerdir yani. Ve Nature dergisinde yayınlanan araştırmayla, daha iki gün önce çıkan araştırmayla da bu bölümü bitirelim. Sıcak dalgalarının 2050'ye kadar, önümüzdeki 30 yıl içerisinde 2 ile 7 kat bir günün sıcak dalgası olması ihtimalinin 2 ile 7 kat artacağı, 2051 ile 2080 arasında da 3 ile 21 kat artacağı, yani bugünkü iklim değişikliği bu şekilde devam ederse ortaya kondu. Çok önemli bir araştırma bu. Hani bu konularda son zamanlarda yayınlanan en önemli araştırma, onu da not etmiş olalım. Evet, bir kısa bir iki dakika ara verelim, müzik arası verelim. Ondan sonra birkaç dakikayla da toparlarız programı. T-Rex hiç çalmamıştık Açık Yeşil'de. O yüzden böyle bir yıl dönümü varken kaçırmak istemedim. İngiltere'nin glam rock gruplarından Mark Bolan'ın meşhur grubu. Mark Bolan da çok genç yaşta hayatını kaybetmişti. T-Rex'in en meşhur şarkılardan bir tanesini Get It On'u dinleyeceğiz şimdi. Onun çünkü gerekçeyi de söyleyeyim, Get It On'un tam 50. yılı. Evet, T-Rex'ten dinledik Get It On, 50. yılıydı şarkının. Bu arada T-Rex'in de hani bir dinozordan ismini alan ilk grup muhtemelen. Başka var mı bilmiyorum gerçi. Olduğunu da hatırlamış olalım. Meşhur Tyrannosaurus'un. O daha Jurassic Park'lardan falan çok önce tabii. Bir dinozorun grup ismi olduğu bir dönem. 1967'de kurulmuş grup. Bir iki, belki çok kısa bir Almanya seçimlerine bakabiliriz. Almanya seçimleri de ilginç bir, özellikle Haziran ayından itibaren kayma oldu oylarda, şeye göre, anketlere göre. Mayıs ayında özellikle Baerbock'un, yani Annalena Baerbock'un Yeşillerin başbakan adayı olmasından sonra, Yeşillerin açıklanmasından sonra Yeşiller Partisi'nin oyu %25'e kadar çıkmıştı ve Hristiyan Demokratları geçmişlerdi, birinci parti olmuşlardı. Fakat kısa bir süre sonra, birkaç hafta içerisinde tekrar makas tersine dönmüş durumda ve bugün son yapılan açıklamalara göre fark açılıyor. Hristiyan Demokratların, Armin Laschet'in başbakan adayı olduğu Hristiyan Demokratlar %28'e çıkmış durumda ve Yeşiller %18'de ikinci parti. Armin Laschet niye güldüğü şimdi daha anlaşılır oldu benim için. Evet, evet. Tabii eğer Yeşillerle SPD'nin arasında şu anda, Sosyal Demokratlar arasında bir iki puan fark görünüyor. Sosyal Demokratların oylarında en ufak bir kıpırdama yok yani. Son bir senedir hep %16. %15, %16 gidiyor. Şu anda da %16. Liberaller biraz arttırmış. FDP %12'ye kadar çıkmış durumda. Bu durumda bir Yeşillerin de koalisyona gireceği bir, işte Hristiyan Demokrat Yeşil Liberal Koalisyonu, Jamaika Koalisyonu deniyor, muhtemel olabilir. Böyle biterse yani Eylül'e kadar. Ama Yeşillerin dahil olmadığı bir hükümet de ihtimal dahiline giriyor olabilir. O yüzden ilginç bir durum söz konusu. Bunda da söylenen şey, özellikle Annalena Baerbock'la ilgili bazı iddialar, işte intihar yaptığına dair vesaire iddiaların, yani Yeşillerin başbakan adayına yönelik yürütülen bir kampanyanın, itibarsızlaştırma kampanyasının Yeşiller tarafından iyi yönetilemedi ve ciddi bir zarar verdiği Yeşillere söyleniyor. Armin Laschet de pek sevilen bir insan değildi ama nasıl olduysa 10 puan fark açmış durumda. Böyle ilginç bir durum. Şeyde de, hani bugün vaktimiz kalmadı ama belki daha sonra konuşuruz. Green European Journal'da da çok ilginç bir şey var, röportaj var. Bu Yeşillerin kampanyasını yürüten kişilerden biriyle, Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşil milletvekillerinden bir tanesi Sergei Lagodinsky ile yapılmış bir röportaj var. Yeşillerin seçim kampanyasının iki ayak üzerine oturduğunu söylüyor. burada. Bunlardan bir tanesi dönüşüm. Yani tamamen iklim krizi başta olmak üzere mevcut sistemin dönüştürülmesi. Tamamen işte sürdürülebilir bir ekolojik bir sisteme doğru dönüştürülmesi birinci gündemimiz diyor. İkincisi de dış politika diyor. Yani o yükselen otoriter rejimlere karşı Almanya ve Avrupa nasıl konumlanacak? Bu ikisi üzerinden gidiyor diyor ama anladığım kadarıyla Almanya'da farklı dinamikler de işliyor olsa gerek ki Yeşiller bu gündemlerle, yani tamamen kendi imzalarını taşıyan bu gündemlerle birinci parti olmayı sürdüremediler uzun süre. Böyle ilginç bir durum söz konusu. Ben de bir son dakika, sabahleyin elimiz altındaydı ama verme fırsatı olamadı. Şöyle bir değinmiştim, gene bir cümleyle değineyim izninle. Yani bu iki büyük kriz, yani insanlığın şu anda başının ciddi şekilde belada olduğu iki büyük krizden bahsedeceksek, biri pandemi, biri de iklim krizi. İkisinin birleştiği bir şeyden bahsediyorlar şimdi. Ciddi itibarlı gazetelerde, Nature gibi çok önemli bir itibarlı bilim dergisinde de ağır orman yangınlarının ve oradan çıkan dumanın için COVID-19 vakalarında ciddi bir artışa yol açtığı tespit edilmiş. Çok yani krizler bitişiyor, böylece bütünleşiyor. Evet, krizlerle dolu, kriz gündemiyle dolu bir dönem yaşamaya devam edeceğimiz de açık bundan sonraki dönemde de. Yani buradan çıkış maalesef eskiye dönüş en azından yok. Daha iyiye, daha iyiye ve sürdürülebilir olan yöne doğru dönüş şansı ise hala mevcut elbette. Yemeğe geçmek lazım. Evet. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.